د بدو اعمالو د وجنا د گناهونو د وجنا په دنیا کې فساد خوریږي، افتونه راځي، وباګانې، طوفانونه، سیلابونه راځي، مصیبتونه راځي په انسان باندې، دا د گناهونو او د بدو اعمالو وجې. الله جل جلاله فرمایي: وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، او تاسو ته چې کوم مصیبت رسي دا ستاسو د اعمالو د وجنا، ويعفو عن كثير او ډیر زیات تاسو ته معاف کیږي. الله جل جلاله انسان ته ډیر زیات گناهونه معاف کوي، دا یې په وجه ورته سونه وي، ورته عفو کی، معافی کی ورته. او کله نا کله د گناهونو او د مصیبتونو د گناهونو د وجه نه د بد اعمالو د وجه نه مصیبتونه آفتونه رانازل شي، نو انسان له پکار دی چې د گناهونو نه ځان وساتي. که بیا دنه گناه وشي نو دی فوراً توبه وباسي، معافي وغواړي.